نصر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, bugünkü dersimizi, sohbetimizi yine geçen ders üzerinde durduğumuz, zamanımızı ve zamanımızda cereyan eden hadiseleri çok yakından alakadar eden ve iman esaslarını fevkalade ehemmiyetle ortaya koyan, müminlerin ve Müslümanların her vesileyle, her vasıtayla bu konuyu gündemde tutması gereken, gerek nefsine, gerekse nesline, ehl-i iyaline, etrafına, çevresine sürekli olarak anlatması icap eden ciddi bahislerin başında yer alan ve geçen ders üzerinde bir nebze durduğumuz konuyu bugün de inşallah devam ettirerek, eğer bugün de bitiremezsek haftaya devam etmek suretiyle zihinlerimizde, günlük hayatımızda ve bilumum meşguliyetlerimizde esas ittikaz edeceğimiz bir bahis olması münasebetiyle konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Kardeşler, müminler, Müslümanlar, dini İslam'da Allah-u Teala'nın yeryüzünde muhatap kabul ettiği, kendisine muhatap seçtiği, kendi iradesini, emirlerini, tekliflerini arz ettiği yegane varlık olarak insan olduğunu dinimiz açıkça haber veriyor. kısaca ayet-i kerimeyi arz edip devam edeyim. Allah-u Teala Kur'an'da bu hususu, bu konuyu, bu bahsi şöyle bize haber veriyor. İnna aradnal emanete. İnna aradnal emanete ale's semavati vel ardı vel cibal. فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ. Emanet diye bir kelime var. Rabbimiz, Mevlamız Hazreti Allah buyuruyor ki, biz azimüşşan emaneti göklere, semavat gökler demek. Biz azimüşşan emaneti göklere, sonra yeryüzüne, sonra da dağlara, Arapça el cibal dağlar demek. Dağlara arz ettik. فَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا. O emaneti almaktan çekindiler, sakındılar. وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا. O emanetin hakkından gelmek hususunda korkuya ve endişeye düştüler. Biz bu emanetin altından kalkamayız dediler. Sonra ve hamele hal insan, bu emaneti insan sırtına aldı. Emaneti insan sırtına aldı. Gökler alamadı. Yeryüzü alamadı. Dağlar alamadı. Bu mukaddes emaneti sadece insan sırtına aldı, insan omuzladı, insan yüklendi. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Zira insan, yeryüzündeki mahlukatın içinde, eğer insanlığını kaybederse, insan haysiyetini kaybederse, İnsan cinsiyetini kaybederse zalimlerin zalimi olur, cahillerin cahili olur. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Cahillerin en kötüsü, zalimlerin en kötüsü olur. O halde yeryüzünde Allah-u Teala'nın emanetleri, emanet dediğimiz şeyleri teklif ettiği yegane varlık insan. Yeryüzünün yegane sorumlu varlığı insan. Yeryüzünün yegane zineti ve Allah-u Teala'nın mükellef tuttuğu, imtihana tabi tuttuğu yegane varlık insan. Dinimizde her mesele insanla başlıyor. Eğer insan olmasa, insan dediğimiz varlık olmasaydı, yaratılmasaydı, yeryüzünde insan denilen bu muazzam varlık bulunmasaydı, acaba ne olacaktı? Alemin bir manası olacak mıydı? Yeryüzünün bir gayesi, manası olacak mıydı? Bütün bu konular İslami kaynaklarda araştırılmış, incelenmiş ve açıklanmıştır. Her zaman ölüm sebebiyle, doğum sebebiyle, çeşitli hayırlı işler vesilesiyle memleketimizde bol bol okunan Mevlid-i Şerif'in, hepimizin tanıdığı Mevlid kitabının başında, Mevlid Hanların okuduğu Mevlid kitabının, Süleyman Çelebi dediğimiz rahmetullahi aleyh büyük İslam aliminin, büyük İslam edebiyatçısının yazdığı Mevlid kitabının başında iki satırla bu bahis ifade edilmiş. Hak Teala çün yarattı Adem'i, Adem ile kıldı müzeyyen alemi. İki satır. İki satırda yüzlerce sayfalık bir manayı ifade etmiş Süleyman Çelebi. Hak Teala çün yarattı Adem'i. Adem malumunuz ilk insan. Adem ile kıldı müzeyyen alemi. Bir de alem diye bir şey var. Bir Adem var, bir de alem var. Adem ile kıldı müzeyyen alemi. Yeryüzündeki düzeni, yeryüzündeki nizamı, havayı, suyu, toprağı, bütün varlıkları, bütün mahlukları, güneşi, bil cümle yıldızları, gezegenleri, Cenab-ı Hak eğer insanı yaratmak istemeseydi yaratmayacaktı. İnsan olmasaydı vallahi güneş olmayacaktı. İnsan olmasaydı bu felekler olmayacaktı, melekler olmayacaktı, toprak olmayacaktı, su olmayacaktı, hayat olmayacaktı. Yeryüzünde nimet olmayacaktı, zinet olmayacaktı, hiçbir şey kıymet bulmayacaktı. Demek ki yeryüzündeki varlıklar, zinetler, kıymetler, nimetler insan sebebiyle var olmuş, insan münasebetiyle hasıl olmuştur. İnsanı anlamadan, insanın manasını, insanın mahiyetini, İnsanın hakikatini anlamadan hayatı anlayamazsınız. Çevreyi anlayamazsınız. Tabiatı anlayamazsınız. Eşyayı anlayamazsınız. Yeryüzündeki manayı kavrayamazsınız. Her şeyin merkezinde insan var. İnsanı anlamadan, insanı anlatmadan, insanı tefsir etmeden, insanın manasına girmeden hayata giremezsiniz. İnsan. Ama bakın yeryüzünde, yeryüzüne bakın, insanın değeri, insanın kıymeti her gün gittikçe düşüyor, bozuluyor, yok oluyor. Yeryüzünde en çok zulme uğrayan insan, ezilen insan, kanı akıtılan insan, öldürülen insan, hakaret edilen insan, hayatına kıyılan insan, en çok insan eziliyor, insan sürünüyor. Hala yeryüzünde 20. asır kapanıyor, 21. asra 5 sene kalmış, hala Türkiye'de bile insan haklarından bahsediliyor. İnsanın hakları verilmemiş, Allah'ın verdiği insan haklarının tatbikatına müsaade edilmemiş. Hala Avrupa'nın ortasında, Bosna'da boşnak insanlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar 4 seneden beri katlediliyor, kahrediliyor, öldürülüyor, katliam yapılıyor. Şerefsiz Avrupa, namussuz Avrupa bu katliamı seyrediyor, sahip çıkmıyor. İnsan, nerede insan? Hani insanın mahiyeti, hani insanın özelliği, üstünlüğü, yüceliği, teknolojinin, modern silahların, teknolojinin beşiği sayılan Amerika'da hala rengi siyah olduğu için, zenci olduğu için, siyah renge, siyah ırka mensup olduğu için o zenciler, siyahlar, hala 3. sınıf vatandaş olarak telakki ediliyor. Hala beyaz insanlarla siyah insanların kavgası yapılıyor. Hani medeniyet, hani Amerika, hani Avrupa? İnsan, nerede insan? Düşünün ki renkleri siyahtır diye Afrikalı insanlar, Afrikalı çocuklar, Afrikalı kadınlar şu 21. asra yaklaştığımız esnada yeryüzünde kıtlıkların, katliamların, musibetlerin türlüsüne reva görülüyor mu, görülmüyor mu? Nerede medeniyet? Nerede insan hakları? İşte bütün bunları mütalaa ettiğimiz zaman, müzakere ettiğimiz zaman Allah'ın kitabında anlatılan insanın, Allah'ın nizamında ifade edilen insanın bugün yeryüzünde mevcut olmadığını görüyoruz. Bu da nereden kaynaklanıyor? Kardeşler, dersin başında dedim ki Cenab-ı Hak yeryüzünde sadece insanları kendisine muhatap seçmiş. Sadece insanları imtihana tabi tutmuş. Yeryüzünde hayvanlar imtihana tabi değil. Yeryüzünde melekler imtihana tabi değil. Yeryüzünde sadece imtihana tabi olan insanlar, bunun bir manası olmalı. Bunun bir mahiyeti olmalı. Ey insan, 15 yaşını ikmal ettikten sonra yaptığın her hareketten mesul olan yegane varlık sensin. Allah'ın yeryüzünde mükellef tuttuğu insan sensin. Yaptığın hareketlerden suale, sorguya çekilecek sensin. Mahkeme-i Kübra'da muhakemeye çekilecek sensin. Yeryüzünde senden kıymetli insan yok, senden önemli insan yok, senden daha mahiyeti, hakikati yüksek var. İslam insana böyle bakıyor. Onun içindir ki evvelce Müslüman ailelerde Müslüman aileler, Müslüman cemiyetler, Müslüman hükümetler, Müslüman devletlerde daha 7 yaşına girer girmez çocuklara okutulan ve öğretilen meselelerin başında bu bahis geliyordu. Neydi bu? Hani en küçük ilmihal kitaplarında bile yazılan bir bahis var, bir konu var. Nedir o? Ef'ali mükellefin. İki kelime. Ef'ali mükellefin. Ne demek? Mükellef olan insanların ölünceye kadar yaptıkları fiillerin mahiyetleri ve hakikatleri. Ölünceye kadar insan dediğimiz varlığın sorumlu bulunduğu fiiller, yaptığı her işin değeri, yaptığı her fiilin, eylemin karşılığında neyle muhatap olacağı, neyle muatep olacağı, nasıl cezaya çarpılacağı, nasıl mükafat verileceği bildirilmiş fiiller var. Ne yaparsanız yapın, ef'ali mükellefinin içinden çıkamazsınız. Onun için 7 yaşındaki çocuklarımızın sorduğumuz zaman cevabını teker teker verdikleri meselelerden birisi de budur. Sorardık eskiden 7 yaşındaki çocuğa, evladım ef'ali mükellefin kaçtır? Tereddüt etmeden söylerdi, ef'ali mükellefin 8'dir. Nedir bunlar diye sorduğumuz zaman sayardı. Farz, vacip, sünnet, müstehap, haram, mekruh, müfsit, mubah diye 8 maddeyi anında sayardı. Bugün 70 yaşındaki bir Müslümana soruyorsun, ef'al-i mükellefin nedir bilmiyor, ef'al-i mükellefin kaçtır bilmiyor, ef'al-i mükellefini say diyorsun, vallahi sayamıyor. Niye eğitimsiz, İslam eğitiminden mahrum, İslam yönetiminden mahrum, İslam denetiminden mahrum yetişen topluluklar, yaptıkları işlerin farkında olamazlar. Müslümanlar, bilelim ki yaptığımız işler ne olursa olsun bu 8 maddeden birisine girer. 8 maddeden birisine. Büluğa erdiğimiz tarihten, yani erkeklik alametlerini görmeye başladığımız, kadınların da kadınlık alametlerini görmeye başladıkları andan başlayıp ölünceye kadar takip ettikleri işler, ameller, fiiller, eylemlerin mahiyeti bu 8 maddenin içinde beyan edilmiştir. Bunun da sebebi ve hikmeti şudur. Mesela yeryüzünde yaptığımız işler, işlediğimiz ameller, emekler, çabalar, gayretler, hizmetler, himmetler, mahşer günü, hesap gününde Allah tarafından insanların önüne konacak. Ne yapmışsanız. Bunu Kur'an çok canlı bir temsillerle, canlı misallerle anlatıyor. Hani hepimizin bildiği, okuduğu, duyduğu, dinlediği ayetlerden birisidir bu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Yeryüzünde bir insan, bir Müslüman zerre ağırlığı kadar, Arapça miskale zerre ne demek? Zerrenin ağırlığı. Zerre ağırlığı kadar hayır işleyen de, zerre ağırlığı kadar günah işleyen de, sevap işleyen de, mahşer günü işlediği bu amelin karşılığını görecek. Yarahu Arapça, görecek ve kendisine gösterilecek. Bu sadece insanlara mahsustur. Ondan sonra imtihana tabi olacak. Eğer yaptığımız işler, davranışlar, eylemler, konuşmalar, davranışlar, sözler, hareketler Allah'ın koyduğu ölçülere uygunsa, Allah'ın koyduğu ölçülere uygunsa imtihanı kazanmış olacak. Tıpkı üniversiteye giriş imtihanı gibi. Üniversiteye giriş imtihanında biliyorsunuz sorular soruluyor. Sonra o soruların cevap anahtarları var. Profesörün yanında, soruyu soran heyetin yanında sorulan suallerin cevap anahtarı var mı yok mu? O imtihan kağıtlarını okurken neye göre okuyorlar? Cevap anahtarına göre okuyorlar. O anahtardaki cevaba uygunsa imtihanı kazanıyor, o anahtardaki cevaba uygun değilse imtihanı kaybediyor. Aynen bizim inancımıza, itikadımıza göre de mahşer günü hayattaki yaptığımız bütün ameller, eylemler, işler önümüze konacak. Allah'ın kitabındaki ölçülere uyuyorsa imtihanı kazanmış olacağız. Allah'ın kitabındaki ölçülere uymuyorsa imtihanı kaybetmiş olacağız. Mesela bu kadar basit. Acaba şimdi soruyorum, şurada bizi dinleyen Müslüman kardeşlerime soruyorum. Mümkün olsa da Türkiye'deki 60 milyon insana sorsak, acaba yaşayışımız, acaba davranışlarımız, acaba beslenişimiz, hayatımız, hayatımızın akışı, evlenişimiz, çoluk çocuk sahibi oluşumuz, devletimiz, hükümetimiz, siyasetimiz, sanayimiz, ticaretimiz, tek kelimeli hayatımız Allah'ın kitabı Kur'an'a uygun mu değil mi? Vallahi bunun hesabını vereceksiniz. Yaşayışımız Allah'ın gönderdiği anahtar kitaba, ölçü kitaba, kılavuz kitaba uygun geçiyor mu, geçmiyor mu? Ey Müslüman, 24 saatinin 24 saatinden de vallahi sorumlusun, billahi sorumlusun. Böyle inanmak zorundayız. Müslümanlığın temel iman esaslarının başında bu geliyor. Hayatımızın günlük, her gün yaşadığımız saat itibariyle biliyorsunuz 24 saat var. Bunu 25 yapamazsınız. Hafta olarak 7 gün var. Ay olarak 30 gün, 31 gün var neyse. Sene olarak 365 gün var. O halde bir Müslüman günlük hayatının 24 saatinin 24'ünden de imtihana tabidir. Allah-u Teala hayatımızın tamamından, hayatımızın tamamı olan bütün fiillerimizden büluğa erdikten sonra, çocukluk yaşını geçtikten sonra ne zamana kadar? Ruhumuzun bedenimizi terk etmesine kadar, yani ölünceye kadar hayatımızın hesabını bizden soracağını müteaddit ayetlerle, yeryüzüne gönderdiği 124 bin peygamberle haber vermiş bulunuyor. Acaba ey Müslüman, ey şu güzel caminin içinde cuma namazını kılmak için gelmiş olan temiz, acaba hayatımızın tamamı, evimizdeki, sokaktaki, işimizin başındaki, hayatımızın her sahası, her sahnesi, her saati, her dakikası, her saniyesi Allah'ın kitabına uygun geçiyor mu, geçmiyor mu? Bunun hesabını vermeden sana bir adım attırılmayacak. Gelmişler? Gelmemişler. Sonuna kadar bakalım. Şimdi okuyacağım ayet-i kerimeyle meseleyi biraz daha izah etmeye, daha genişletmeye çalışayım. Estaizu billah. Nisa suresinin 41 ve 42 numaralı ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Fekeyfe izâ ci'nâ min kulli ümmetin bi şehid ve ci'nâ bike alâ hâulâ-i şehîdâ. Sadakallâhu'l-azîm. Fekeyfe izâ ci'nâ min kulli ümmetin bi şehîdin. Mahşer günü, hesap günü, bakınız kardeşler, hesap günü şuuru bir Müslümanın ömrü boyunca aklından, zihninden, gönlünden çıkarmaması gereken bir şuur. Asla ihmale gelmeyecek bir şuur. Hesap günü şuuru. Rabbimiz buyuruyor ki, hesap gününde yeryüzündeki yaşadığımız hayatın hesabını verecek olduğumuz günde min külli ümmetin, her bir topluluğun, her bir kavmin, kabilenin, topluluğun tanığını, yani yaptıkları işlere tanık olan, şahit olan peygamberleri mahşere getireceğiz. Hangi topluluk yeryüzünde peygambere muhatap olmuşsa, bakınız, Allah-u Teala kendi hitabını, kendi kitabını, kendi hükümlerini peygamberler vasıtasıyla insanlara ulaştırmış. Mahşer gününde diyelim ki falan topluluk mahşere geldi. O topluluğa gönderilen peygamber de gelip orada bekleyecek. Burayı iyi anlamaya çalışalım. O topluluğun amelleri, hareketleri değerlendirilirken, o topluluk suale çekilirken, sorguya çekilirken, o topluluğun muhatap olduğu peygamber de orada olacak. İzâ ci'nâ min külli ümmetin bir şehid. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Hangi topluluk imtihana çekiliyorsa, o topluluğun peygamber orada bulunacak. Hangi topluluğun amel defterleri değerlendirmeye, incelemeye alınmışsa, o topluluğun peygamberi orada bulunacak. İşlediği ameller değerlendirilirken, o topluluğa gönderilen peygambere sorulacak. Peygamberin getirdiği ölçüler, peygamberin arz ettiği örnekler, modeller, işaretler ile o kavmin, o topluluğun yaptığı ameller karşılaştırılacak. Değerlendirilecek. Bunu şuna benzetebiliriz. Mesela belediyenin zabıta ekipleri ne yapıyorlar? Fırınları denetliyorlar. Çoğu zaman siz de televizyonlardan görüyorsunuz. Zabıta ekipleri, belediyenin kontrol memurları, zabıta amirliği ne yapıyor? O beldenin, o bölgenin fırınlarını, bakkallarını, dükkanlarını denetliyorlar, teftiş ediyorlar. Tertibine bakıyor, gıda maddelerine bakıyor, temizliğine bakıyor, güzelliğine bakıyor vesaire meseleleri teftiş ediyorlar ve ondan sonra değerlendiriyorlar. Neye göre teftiş ediyor zabıta? Mahalledeki fırınları, dükkanları, marketleri denetlerken, teftiş ederken o zabıtanın elinde değerlendirmek için bir ölçü var mı yok mu? Var tabii. Ne var? Talimatname var. Bir usul kitabı var, bir esas kitabı var. O elindeki ölçüye göre denetliyor. Kanunların, yasaların, yönetmeliklerin tespit ettiği ölçüler var. O ölçülere göre fırını denetliyor. Mesela ekmek şu kadar gram olacak diyor. Yönetmelikte, yasada, kanunda ekmeğin kaç gram olduğu belirtilmiş. Zabıta fırındaki ekmeği denetlerken demek ki bir ölçüye, bir esasa, bir kanuna göre denetliyor. O kanuna uygunsa uygunluk raporu veriyor, uygun değilse uygun olmadığını ifade ediyor. Cezalandırıyor, kapatıyor, mühürlüyor. Aynen insanların da amelleri, faaliyetleri, gayretleri, hizmetleri değerlendirilirken peygamberlerin getirdikleri ölçülere göre denetlenecek. Eğer yaptığımız hayattaki mücadeleler, faaliyetler, ticaretler, davranışlar, konuşmalar, eylemler Allah'ın peygamberler vasıtasıyla gönderdiği normlara, forumlara, ölçülere, kanunlara, esaslara, modellere, usullere uygunsa mükafatımızı alacağız. Değilse bizi bekleyen ceza var, bizi bekleyen cehennem var. İşte bu hakikati insanlara gerektiği gibi anlatamıyoruz. Adam kendi kafasına göre yaşıyor. Kendi anlayışına göre yaşıyor. Kendi sevdasına, kendi keyfine, kendi kavgasına, kendi zihnine, zihniyetine göre yaşıyor. Hayır! Eğer insanlar belli ölçülere, belli örneklere, modellere göre yaşamak zorunda olmasaydı, Allah insanları kendi hallerine bıraksaydı, kendi keyfine bıraksaydı, kendi görüşüne göre bıraksaydı, yeryüzüne peygamber göndermesi gerekmeyecekti. Yeryüzüne kitap diye bir şey göndermesine gerek kalmayacaktı. Benim anlayışıma göre, benim kafama göre, benim aklıma göre, benim düşünceme göre diye herkes kendi aklına, kendi kafasına, kendi keyfine göre hayatı yorumlamaya kalksaydı, o zaman peygamber göndermeye gerek kalmayacaktı. O zaman iman esaslarının içinde amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi, bakın Allah'a, Allah'ın meleklerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine, vel yevmil ahiri, ahiret gününe inanmaya lüzum kalmayacaktı. Peygamberlerin gelmesinin sebebi nedir? Kitapların gönderilmesinin sebebi nedir? Ahiret günü diye bir alemin olduğunun haberi, mahiyeti nedir? Bütün bunları düşünmek zorundayız ve hayatımızı bu ölçülere, bu esaslara, bu usullere göre değerlendirmek zorundayız. Onun için Cenab-ı Hak diyor, fekeyfe, halleri ne olacak, hangi halde olacaklar, izâ cînâ min külli ümmetin bi şehid, her bir ümmeti, her bir topluluğu hesaba çekerken, muhasebeye çekerken, mahkemeye çekerken, o topluluğa gönderdiğimiz peygamberi de oraya getirteceğiz. Peygamber de orada bulunacak. Sonra devam ediyor ayet-i kerime. Ve ci'na bike Habibim Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Habibim, ey Resulüm, seni de getirteceğiz. Ala haülâ'i, son ümmet dediğimiz ümmeti Muhammed'i hesaba çekerken, ey Habibim, seni de oraya getirteceğiz. Ne olarak? Tanık, şahit olarak. Ümmetinin haline, yaptıklarına, ettiklerine şahit olman için senin ümmetini hesaba çekerken seni de onların başında bulunduracağız ey Muhammed Mustafa, ifade ediliyor. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, büyük alim, büyük sahabi Abdullah İbni Mes'ud, bir gün diyor Allah'ın Resulü beni çağırdı. Abdullah İbni Mes'ud, Kur'an'ı en iyi bilen, en iyi okuyan, en iyi tefsir eden bir alim. Onun için tefsirlerin içinde en muteber tefsir Abdullah İbni Mes'ud'un tefsiridir derler. Kur'an'ı çok iyi okuyan, Kur'an'ı çok iyi anlayan bir sahabi Abdullah İbni Mes'ud. Allah'ın Resulü beni çağırdı diyor Abdullah. Ey Abdullah, Kur'an'dan biraz oku da dinleyeyim buyurdular. Kur'an'dan biraz oku, dinleyeyim. Abdullah İbni Mesud diyor ki, ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim sana nazil oluyor. Kur'an senin kalbine geliyor, senin üzerine geliyor. Kur'an'ı sen getiriyorsun. Böyleyken ben sana nasıl Kur'an'ı okuyayım? Kur'an'ı okuyan sensin, Kur'an sana nazil oluyor, Kur'an sana geliyor, Kur'an senin kalbine iniyor. Ben sana nasıl Kur'an okuyayım? Deyince Peygamberimiz buyurdu ki diyor, ben başkasının okuduğu Kur'an'ı dinlemekten hoşlanıyorum. Oku da dinleyeyim dedi diyor. Ben de Nisa suresini okudum diyor. Nisa suresi. Kur'an-ı Kerim'de Suretün Nisa, yani Kadınlar suresi diye bir sure var. O sureyi okudum diyor. Nihayet şu ayete geldim. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا ayetine geldim. Demin anlatmaya çalıştığım ayet. Her bir ümmeti, her bir topluluğu imtihana çekerken, hayatlarının hesabını isterken, o topluluğa gönderdiğim peygamberleri de onların başında bulunduracağım. Ey Habibim Muhammed Mustafa, seni de senin ümmetlerini hesaba çekerken senin ümmetlerinin başında bulunduracağım ayetini okumaya gelince başımı kaldırıp baktım ki diyor Hazreti Muhammed hüngür hüngür ağlamaya başlamış ve uzun süre ağlamasından dolayı Kur'an'ı okuyamadım, ben de oturup ağladım beraberce diyor. Peygamber olarak geldiği topluluk imtihana çekilirken o topluluğa Allah'ın hükümlerini tebliğ eden peygamberin de onların başında bulunması hadisesi. Eğer o topluluk o tebliğata göre yaşamışsa, o peygamberin getirdiği ölçülere göre yaşamışsa imtihanı kazanmışlardır. Peygamberin getirdiği ölçülere, ayarlara, normlara, forumlara, ölçülere göre yaşamamışlarsa o topluluk toptan azaba, toptan mesuliyete atılacaklarından dolayı Allah'ın Resulü diyor bu noktada hüngür hüngür ağlamaya başladılar. O susuncaya kadar ben de Kur'an-ı Kerim'i okuyamadım diyor. Gelmişler. Yardımcı olsun satar. O halde kardeşler, böyle bir imanın, böyle bir inancın mensupları nasıl olur da hayatımız nasıl geçerse geçsin, nasıl yaşarsam yaşayayım, nasıl gezersem gezeyim, nasıl çalışırsam çalışayım diye hareket edemez. Allah ve Resulü nasıl emretmişse öyle yaşayayım. Allah ve Resulü nasıl örnek olmuşsa öyle davranayım, öyle yaşayayım demek zorundayız. Bakıyorum da bilhassa şu günlerde, şu ortamda, şu memlekette, her karış toprağında şehit bulunan şu vatanda 60 milyon insanın Müslüman olduğunu söylediği şu topraklarda öyle bir başıboşluk var ki, öyle cinayetler işleniyor ki, öyle sapıklıklar icra ediliyor ki insan bir an için Müslüman olduğundan şüpheye düşüyor. Müslüman olduğunu söyleyen insanlar öyle hata ediyor ki, öyle yalan söylüyor ki, öyle zalimleri alkışlıyor ki, öyle sapıklığa düşüyor ki, insan Müslümanlıktan şüpheye düşüyor. Sanki peygamber gelmemiş, sanki Muhammed Mustafa gelmemiş, sanki Kur'an-ı Kerim yokmuş gibi hareket ediliyor. Böyle olamaz. Böyle davranamayız. Davranışlarımızın sorumluyuz, sorumlusuyuz. Ağzımızdan çıkan her kelimenin mesulüyüz. Öyleyse ey Müslüman, nasıl ulu orta konuşursun? Nasıl zalimleri alkışlarsın? Nasıl olmayacak şeyleri yaparsın? Nasıl harama, günaha nasıl el atarsın? Nasıl yalana dil uzatırsın? Nasıl haksızlık edersin? Nasıl hayasızlık edersin? Öyle bir aleme, öyle bir hesap gününe giriyoruz ki, bakınız, o hesap gününün dehşetini ifade eden bir ayet-i kerime okuyayım. Kur'an'dan. يَوْمَ اِذٍ يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَصَوُرْ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهِ حَد۪يسًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Bu istenecek gün, hesap günü, öyle bir gün gelecek ki, يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ Allah'ın emirlerini inkar eden ve Allah'ın Resulüne isyan eden insanlar, sanki Allah'ın emri, hükmü yokmuş gibi, sanki hiç peygamber gelmemiş gibi, kendi keyfine göre hareket edenler, kendi kafasına, kendi havasına göre yaşayanlar, hesap gününe geldikleri zaman, yaptıkları kötülükler, işledikleri günahlar önlerine konduğu zaman, işte bakın yaptığınız şeyler burada diye, hayatlarının kitabı, hayatlarının defteri, hayatlarının filmi, hayatlarının kayıtları ortaya konduğu zaman, لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْاَرْضُ Keşke yerin dibine geçseydik de, bu neticeyi görmeseydik diyecekler. لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْاَرْضُ Keşke toprak üzerimizi örtseydi de, yerin dibine girseydik de, kimse bizim bu halimize şahit olmasaydı diyecekler. Tesviyeyi arz, yani toprağın örtmesi, yerin altına girmek, yerin dibine girmek. Hani insan çok mahcup olduğu zaman nedir? Yerin dibine girdim ya, yerin dibine girseydim de bu olmasaydı. Aynı şeyi mahşer günü sapıklar, günahkarlar, inkarcılar, isyankarlar aynı şeyi söyleyecekler diyor. Kur'an-ı Kerim şimdiden haber veriyor. وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يسًا Konuştukları sözlerin hiçbirisini saklayamayacaklar. Hesap gününde insanın saklamasına hakikatleri, günahlarını, isyanlarını, yaptıklarını saklamaya imkan bulamayacak. Belki dünyada saklamak mümkün, gizlemek mümkün, inkar etmek mümkün, söylememek mümkün. Ama mahşerde saklamak mümkün dili. وَلَا يَكْتُمُونَ Saklayamayacaklar diyor Kur'an-ı Kerim. Gizleyemeyecekler, ketmedemeyecekler. Niye? Ağızlarıyla konuşmak istemeseler, ki orada böyle bir şey olması mümkün değil, ifade etmek istemeseler dahi, Kur'an-ı Kerim ne diyor Sure-i Yasin'de? اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ O gün hesap gününde mücrimlerin, günahkarların, isyankarların, zalimlerin, katillerin ağızlarına mühür vuracağız, onların elleri konuşacak ve tükellimüna bize ifade edecekler, ifade verecekler eydihim elleriyle. O gün insanların elleri konuşacak. Ayet-i Kerime açık ifade ediyor. İnsanın elleri konuşur mu? Vallahi dünyada da ellerimiz konuşuyor. Ellerimizin konuşması nasıl oluyor? Siz söyleyin, herhangi bir yeri elinizle tuttuğunuz zaman, Sizden sonra araştırmacılar gelip elinizin tuttuğu yerin resmini çektikten sonra parmaklarınızın izini okuyorlar mı, okumuyorlar mı? Siz söyleyin. Bak elleriniz konuşuyor. Elleriniz mana ifade ediyor. Yaptığınız şeyleri elleriniz vallahi haber veriyor. Kimliğinizi söylüyorlar. Parmak izlerinin varlığı Kur'an'da hayli ayetlerle ifade edilmiş. Geçen ders temas ettim. Yeryüzünde kaç milyar insan varsa o kadar çeşit de vallahi parmak izi var. Hiç kimsenin parmağının izi öbür insana benzemiyor. Hiç kimsenin parmak izi diğerininkine karıştırılmamış. Herkesin parmak izini Hazreti Allah ayrı ayrı döşemiş. Niye? Kimse kimsenin üzerine günah atmasın. Kimse kimseyi sorumlu tutmasın. Kimse kaçamasın, saklanamasın, gizlenemesin. Kimsenin hukuku kaybolmasın diye herkes ifade versin. Herkes kaçmadan, gizlenmeden, saklanmadan ifadesi alınsın diye herkesin parmak izleri ayrı ayrı, farklı farklı, teker teker ayrı döşenmiş, ayrı tanzim edilmiş. O bakımdan kaçmak mümkün değil. Saklanmak mümkün değil. Kaybolmak mümkün değil. Yaşadığı hayatın hakikatlerini gizlemesi mümkün değil. Her şeyiyle ortaya çıkacak, her şeyiyle meydana konacak, her şeyiyle insan yaptıklarından, ettiklerinden ve sebep olduğu şeylerden hesaba çekileceklerdir. Bu hakikati bir ömür zihnimizde, faaliyetlerimizde, davranışlarımızda ortaya koymamız lazım. Gaflet içinde olmamamız lazım. Şuurumuz, idrakimiz, irademiz bu ölçülere tabi olması lazım. Kardeşler, ezan okundu mu? Saflarımızı hem sıklaştıralım hem de düzeltelim. Bu arada ezan-ı Muhammedi okunacak. Saflarımız muntazam olsun ki daha sonra herhangi bir müdahaleye gerek kalmasın. Evet, ön taraflarda boş yer kalmayacak şekilde saflarımızı tertip edelim. İşte bu şuurla, bu imanla, bu anlayışla hareket ettiğimiz takdirde hayatımızın, yaşayışımızın huzursuz olması mümkün değildir. Huzursuzluğumuzun kaynağı, emin olunuz ki huzursuzluğumuzun sebebi şuursuzluğumuzdur. Şuursuz hareket ederseniz vallahi sonunda huzursuz olursunuz. Şuur dediğimizde Allah'ın koyduğu ölçülere göre hareket etmektir. Şuur budur. Şuursuzluk ise Allah ve Resulü'nün koyduğu ölçülerin farkında olmamak anlamına geliyor. Şuursuz demek bu demektir. Ölçü meselesi var. Hayvanlarla insanlar arasındaki en mühim fark burada. Hayvanlar sevki tabiilerine tabi olup ilahi ölçülere, rahmani ve rabbani ölçülere tabi olmaya mükellef tutulmamışlardır. Hayvanlarda akıl yoktur, fikir yoktur, beyan yoktur, mükellef değildir, muhatap değildir. Ama insan akıl sahibidir, fikir sahibidir, Allah'ın mükellefidir, Allah'ın muhatabıdır. Cennetle, cehennemle sorumlu tutulmuşlardır. Yaptıkları ameller iyi olursa cennet verilecektir. Yaptıkları ameller kötü olursa cehennem verilecektir. Böyle bir alemin, böyle bir varlığın mükellef varlığı insandan başkası değildir. O halde huzursuzluğumuzun yegane sebebi şuursuzluğumuzdur. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Kur'an-ı Mübin'de bilhassa şu mana bizi derin derin düşündürüyor. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Şu insanlara bakın. Her saniye, her dakika, her saat, her gün, her yıl insan hesaba yaklaşıyor, hesap gününe yaklaşıyor, hesap vermeye yaklaşıyor, hesap vereceği gün yaklaşıyor. Amma vehum fi gafletin mu'ridun. O insanlar tam bir gafletin içerisinde. Tam bir gaflet. Yani şuursuzluğun içerisinde. Ne yaptığının farkında değil. Nereye gittiğinin farkında değil. Nasıl yaşadığının farkında değil. Haramın içinde olup olmadığının, günahın içinde olup olmadığının farkında değil. Vehum fi gafletin mu'ridun. Derin bir gafletin içinde haktan hakikatten yüz çevirmişler, ayrı bir istikamete, Allah'ın emrettiği yol burada, kendisi ta ötede devam etmektedirler diyor. Bütün bunlar bizi düşündürmeye, bizi derinden derine düşünerek Allah ve Resulünün koyduğu ölçülere, normlara, forumlara, esaslara, kanunlara uygun hareket edip etmediğimizin sorumluluğunu iç ve dış dünyamızda ifade etmemiz gerekiyor. Bir ayet daha okuyup konuyu toparlayayım. Yine Nisa suresinin 164. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki, Rusulen mübeşşirine ve münzirine, İnsanlara müjdeleyici ve akıbetten korkutucu peygamberler gönderdik. Niçin? لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ Eğer peygamber gönderilmemiş olsaydı, peygamberler insanlara Allah'ın hükümlerini, emirlerini, yasaklarını getirmemiş olsalardı, insanlar yaptıkları işlere karşılık mazeret öne sürerler, ne yapalım, biz bu işin doğrusunu bilmiyorduk derlerdi. Bilmiyorduk, işitmedik, bu kadar anladık, bu kadar anlayabildik derlerdi. Halbuki peygamber göndermişiz ki, işin doğrusunu, yolun doğrusunu, İstikametin doğrusunu takip etsinler, yapmadıkları takdirde o insanları sorumlu tutalım diye peygamber gönderdik diyor. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ Yani insanlar Allah'a karşı bir mazeret, bir bahane uyduramayacaklardır. Görmedik, duymadık, bilmedik diyemeyeceklerdir. Bu peygamberler niye geldi? Kitaplar niye geldi? Şu ezan-ı Muhammed'i niçin okundu? Demek ki yaptığımız işlerin sorumlusu olduğumuz ve sorulurken de peygamberlerin getirdikleri ölçeklere göre suale çekileceğimiz çok açıkça ifade edilmiştir. Allah-u Teala bütün hayatımızı, yaşayışımızı, davranışlarımızı ilahi ölçülere göre tanzim etmeyi bil cümle ehli imana ve hususen şurada toplaşan kardeşlerime nasip ve müyesser eylesin inşallah. Ezan okundu galiba. Kardeşler, bu konuyu, bu bahsi daha pek çok ayetlerle, pek çok hadis-i şeriflerle açıklamak mümkün ama işte asıl ayet-i ilahiyelerde haber verilen ölçüler, temel esaslar bunlardan ibarettir. Bunları arz etmemizin sebebi, dünya hayatımızı iyi değerlendirmek için, zay etmemek için, ziyan etmemek için, yarın huzur-ı ilahide ah çekmemek için, eyvah dememek için, bir bahane bulmak için, çırpınmamak için bütün bunları söylemiş oluyoruz. Bu ölçülere göre yaşamayı ve bu ölçülere göre amel işlemeyi Cenab-ı Hak cümlemize müyesser eylesin inşallah. Bu arada kardeşler, sizi hayırlı bir işten de haberdar etmek suretiyle hayırlı ameller işlemeye vesile olması bakımından arz edeyim. Allah'a hamdolsun bütün sıkıntılara, bütün baskılara rağmen yine memleketimizde, muhitimizde, bölgemizde, beldemizde, etrafımızda dini hizmetler, İslami gayretler gösterenler var. Var hamdolsun. Elhamdülillah var. Öğrencilerle meşgul olan, fakir talebelere burs veren, kurs veren, ders veren derneklerimiz, vakıflarımız, cemiyetlerimiz var. Bu fakir öğrencilere, Müslüman talebelere, İmam Hatip talebelerine, ilahiyat öğrencilerine el uzatan, yardım eden, destek olan insanlarımız var. Ancak yetersiz. Talebe çok, ihtiyaç çok, fakat karşılayacak adamlarımızın sayısı az. Ama her geçen gün bu çalışmalar ilerliyor, genişliyor, büyüyerek, artarak devam ediyor. Bu çalışmaların kaynağı vallahi Müslüman cemaatlerdir. Müslüman cemaatler olmasa İmam Hatip okulları olmaz, ilahiyat olmaz, İslami faaliyetler olmaz, Müslüman talebeler yetişemez, büyüyemez, gelişemez, okuyamaz. Bunlara el uzatan sizsiniz. Bunlara yardımcı olan sizsiniz. Bağış yapan sizsiniz. Yardım eden sizsiniz. Cemiyetler kuran sizsiniz. Dernek kuran sizsiniz. Vakıf kuran sizsiniz. Allah-u Teala mükafatınız cennet eylesin. İşte bu derneklerden birisi de merkezi Fatih'te bulunan Gurabay-ı Müslimin Derneği. Bu dernek 90 küsur talebeye, üniversitede okuyan başörtülü, namazlı, imanlı, abdestli talebelere burs veren, kurs veren, ders veren bir dernek. Bunlar kaynak elde etmek için bir tanışma toplantısı, bir konferans, tanışma, konuşma, buluşma, dayanışma toplantısı tertip etmişler. Bunun için de bir davetiye bastırmışlar. Davetiye bastırmışlar. Bu davetiyeleri Müslüman insanlarımıza satmak istiyorlar. Her bir mümin bu davetiyeden bir tane alırsa, o davetiyenin ifade ettiği günde hanımlarını, kızlarını o toplantıya, o tanışma, dayanışma toplantı gönderirlerse hem dini bir faaliyet yapmış olurlar, hem de bu Müslüman talebelere burs verme yarışına katılmış olurlar. Camiden dışarı çıkarken cami yönetimimizin de müsaadesiyle dışarıda masa başında kardeşlerimiz yardımcı olacak. Bu hanım kardeşlerimizin tertipledikleri Gurabay-ı Müslimin Derneği'nin davetiyelerinden birer tane alıp giderseniz bu İslami çalışmalara, bu talebelere burs ve ders verme hizmetlerine katılmış olursunuz. Allah-u Teala cüzdanınızı ve vicdanınızı kendi rızasıyla ve rahmetiyle bir kere daha doldursun inşallah. Ve böylece bir de bu bölgemizde bilhassa bizim bulunduğumuz bölgeye yakın semtte, bakayım nerede, TEM yolunun Ankara yolundan Samandıra çıkışı, Samandıra, Paşaköy, Ömerli veya eski çevre yolundan Üsküdar, Ümraniye, Sarıgazı, Samandıra, Paşaköy hattı istikametinde İSKİ'nin muazzam bir tesisin temelini atma töreni tertiplenmiş. Kardeşlerimiz vakti olan zamanı olanlar bu hizmete, bu törene katılırlarsa inşallah faydalı olur ve çalışan insanlar gayret içinde, hizmet içinde devam ederler. Hayırlı işlerde yarışmış oluruz, hayırlı işlere karışmış oluruz ve yarın huzur-u ilahide hayırlı işlere vesile olmuş oluruz. Hak Teala hayırda, hizmette cümlemizi daim eylesin inşallah. Haftaya devam etmek üzere Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Eksiklerimizi ikmal eylesin. Nefis ve nesillerimizi ıslah eylesin. Yolumuzu ve yönümüzü İslam eylesin. Alemi İslam'a Rabbim imdad eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.